¿Quiénes estás? ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Zolang ik jou heb, sta ik mijn benen. Been op de grond, ik ben altijd bij je. Soms ben je mijn broertje, net als heel kleine. Soms hou ik je vast in de slechte tijden. Je bent niet meer van hem, nee, je bent van mij. Alles wat ik zeg is waar. Ik raap al mijn moed bij elkaar. Want je bent mijn mami. Ik stap in Balmain, want ik ben je papi. Love, don't cost the thing, anders was ik failliet. Zie ik het bad things van rood. Nu heb ik bad things on hold. Ja, not no, they come and go. Dus het is oké, schat, we reinen. Want je weet, ik loe je la la la lang tijd. En ik ben wie ik ben, nog niet wie ik kan zijn. Hart van goud, die kan niet verband zijn. Schat, kom je langs mij, want je bent niet meer van hem, nee, je bent van mij. En alles wat ik zeg is waar. Ik raap al mijn moed bij elkaar. Waarom doe ik dit niet? Ik hoop dat jij dit ziet. Ik voel je energie. Het is oké.